ังโคปนานันดะอิมังโคปนานันดะอิมังโคปนานันดะทารณปริตตังทารณปริตตังทารณปริตตังสัตตะสัตตติสัตตะสัตตติสัตตะสัตตติสัมมาสัมพุทธโกติหิสัมมาสัมพุทธโกติหิสัมมาสัมพุทธโกติหิฟาสิตังฟาสิตังปาสิตังวัตเตอวัตเตวัตเตอวัตเตวัตเตอวัตเตกันทะเวอกันทะเวกันทะเวอกันทะเวกันทะเวอกันทะเวโนเมอโนเมโนเมอโนเมโนเมอโนเมเสเวอเสเวเสเวอเสเวเสเวอเสเวกายเยอกายเยกายเยอกายเยกายเยอกายเยธารเนอธารเนธารเนอธารเนธารเนอธารเนอินลีมินลีอินลีมินลีอินลีมินลีตินลีมินลีตินลีมินลีตินลีมินลีโยรุคเฆมหาโยรุคเฆโยรุคเฆมหาโยรุคเฆโยรุคเฆมหาโยรุคเฆภูตังกัมหิตมังกลังภูตังกัมหิตมังกลังภูตังกัมหิตมังกลังอิมังโคปนานันดะทารณปริตตังสัตตะสัตตติสัมมาสัมพุทธโกติหิฟาสิตังวัตเตอวัตเตกันทะเวอกันทะเวโนเมอโนเมเสเวอเสเวกายเยอกายเยธารเนอธารเนอินลีมินลีตินลีมินลีโยรุคเฆมหาโยรุคเฆภูตังกัมหิตมังกลัง